Gamer 365 Podcast áprilisi helyett májusi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László Liquid, Lustig Zsolt Horhók, Váradi Dániel Nes, Szabó Ákos, Kiházi. Mint ahogy talán halljátok a hangminőségből, ami azért reméljük nem olyan rossz, online veszük fel, az események furcsa együttjátszása miatt nem tudtunk leülni egy asztal mellé májusban. És kicsit vártunk is vele, most a szokottnál egy pár nappal később fog megjelenni lévén, hogy mi van ma, május másodika? Május másodika. Meg akartunk vele várni a két nagy ilyen május elejé bejelentésből, ami a Battlefield és a Call of Duty fordított sorrendben legalább egyet. És a Call of Duty az egy nappal korábban megtörtént, mint ahogy számítottunk rá. Tehát ma délelőtt már gyakorlatilag elérhető volt, ha nem is minden, de a bemutatkozó trailer, ezért úgy döntöttünk, hogy felvesszük ma este. Hurrá! Tele vagyunk témákkal egyébként, a Call of Duty-n kívül is. Mindjárt nézem, hogy merre hány lépés. Az online felvétel előnye, hogy itt van előttem a Gamer 365 egész áprilisi hír és szikk kínálata, és tudok nézelődni. Hogy azt mondja, hogy... Már nézem is. Kezdjük talán visszafelé. Kezdjük a Call of Duty-val. Ugye, mi történt? Call of Duty pletyka volt, az még múlt héten, vagy ilyen félig meddig majd, hogy nem megerősített pletyka, hiszen dobozkép is volt, hogy Call of Duty Infinite Warfare-nek fogják hívni az új Call of Duty-t. Egy korábbi pletyka volt, hogy a távolabb jövőben fog játszódni, és ez teljesen így is lett. Kicsit furcsán. Urak, mindenki látta a trélert? Igen. Most néztem meg. Most néztem meg. És valóban a távolabb jövőben játszódik, és nekem kicsit furcsa volt, mert hiába játszódik a távolabb jövőben, esztétikailag tök ugyanúgy néz ki, mint az előző kettő. Tehát ugyanez az ilyen droidos, földi események, hogy a földi környezet az szinte, hogy napjainkban is játszódhatna, kvázi azok az autók meg épületek vannak benne, amit ha most kimész egy nyugat-európai vagy amerikai nagyvárosba, ezeket látod az utcán, de ugyanakkor hirtelen űrhajók érkeznek és szétlőnek mindent. Ha csak nem időutazásról van szó, akkor ez furcsa. Nem tudom, hogy ti mit gondoltatok erről. Én nem is értettem így első körben, mert valaki, mint én, aki utoljára a Ghost-tal játszott a kódok közül, és annak a történetre sem emlékszem annyira pontosan, bár emlékeim szerint nem volt túl rossz. Én nem is tudtam, nem, én arra számítottam, hogy ezek alienek, vagy ezek idegenek, de ezek nem, ugye? Ezek valami már, ez egy másik frakció, aki valahogy ilyen csoda technológiára tett szert, és most éppen megtámadta a saját földjét. A sztori, ami leszűrhető, ugye volt tegnap előtt, vagy tegnap egy teaser, amiben a főgonoszt mutatták, a főgonosz kopasz embert, aki arról szónokolt, hogy itt most aztán rettenetesen ki lesz írtva mindenki, és kitörtik őket a történelemkönyvekből. És ott a végén valami, azt hiszem, Settlement Defense Force-nak nevezik magukat, amiből arra lehet következtetni, hogy ez valamiféle űrkolónia, akikkel gyaníthatóan rosszul bántak, és most visszajöttek bosszút állni, ami egy az egyben a Killzone története egyébként, ha jobban belegondoltok. Úgyhogy... Egyrészt az övé, másrészt így, miután múlt héten a X-Pence-t ledaráltam, így kicsit... Onnan is így visszajönnek a... Ami egy könyv és tévés. Utózömlések. Igen, igen. És nagyon jó mind a kettő. Aha. Meg lehet nézni ezt valahol, ami népszerű. Szóval Netflixen vagy ilyen szolgáltatáson, vagy egyelőre nem? Szerintem egyelőre nem. Oké, majd ha odaérkezik, akkor én is megnézem. Na de térjünk vissza. Tehát gyakorlatilag, mintha a Killzone sztoria van, úgy ugyanígy ilyen kopasz, ilyen... űrnáci emberrel, aki tömeggyilkosság és váratlan támadás, akárcsak a Killzone-ban szinte, a Földön, vagy hát ott nem a Földön, de a Földnek megfelelő bolygón, hogy utána mi lesz, azt nem tudom, de nekem nagyon furcsa volt, hogy gyakorlatilag ezt az ilyen modern warfare esztétikát próbálták azzal párosítani, hogy ez a játék, ez hát tényleg a távolabb jövőben játszódik, mert a trailer második fele az már az űr, és fölmennek az űrbe, és ott űrcsata, és zero gravitáció, ami egyébként annyira nem idegen ettől a csapattól, ugye ez az Infinity Ward, jelenleg három csapat csinál, három évente Call of Duty-t, az Infinity Ward, a Sledgehammer, illetve a Treyarch, és most az Infinity War-on volt a sor, és az ő utolsó Call of Duty játékuk a Ghosts volt, és nem azt folytatták, ami kicsit furcsa, mert a Ghosts, aki játszott vele és emlékszik rá, az egy nagy cliffhangerrel zárul. Tehát azt vártad volna, hogy ott viszik tovább azt a sztorit. A Ghosts nem volt egy túl jól fogadott Call of Duty semmilyen szempontból, emlékeim szerint, különösen multiplayer szempontból nem. Úgyhogy egyrészt csodálkozom, hogy a sztorit nem folytatták, másrészt megértem, harmadrészt pedig megint csodálkozom, mert így, ha a Black Ops-ot nem is folytatják tovább ebben a stílusban, egymás után harmadszor hoznak ki ilyen futurisztikus Call of Duty-t, egyre futurisztikusabb Call of Duty-kat, és nem érzem azt, hogy ezt a rajongótábor, vagy általában a szélesebb közönség annyira támogatná. Mi a véleményed, Warhawk, mint a Call of Duty közismert szakértő? Ezekről a dolgokról. Nem tudom, nekem tetszett. Én megmondom őszintén, hogy a Black Ops 3 után már elengedtem azt, hogy bármi logikát, vagy értelmet, vagy ilyesmit keresek a történetben. Tehát ez azt hiszem minden egyes Call of Duty-nál megjegyzem, hogy én nagyjából az ilyen szombat esti kereskedelmi tévés Rutger Hauer-es akciófilmet várom tőlük. Ha most ez az űrben lesz, az nálam egy pluszpont. És valószínűleg hasonló komolyság lesz. Azt hiszem, múltkor beszélgettünk róla, hogy add egy, hogy meddig fog még tartani a Cod Luffy, hogy meddig lehet évente eladni ekkora elképesztő példányszámban a játékot, és azt a részét, hogy mikor jön az a nap, hogy hivatalosan is ketté választják a multit és a single player-t. Tehát az előző kódnak volt az, hogy csak a 360-on csak a multi jelent meg? Igen. Vagy azt hiszem annak volt, és annyira kíváncsi lennék, hogyha most bejelentenék, hogy oké, srácok, november 4-én vagy 11-én, amikor megjelenünk, lesz single player, kód, meg multiplayer, és külön meg tudod venni, és arra lennék kíváncsi, hogy maga a single player hogy fogyna. Egyáltalán fogyna. Hát de megint értem ezt a trailert, és elképesztő, úgymond látszik, hogy pénz, idő, munka ment bele. Szomorúan konstatáltam, hogy végigásítoztam az egészet, tehát tényleg annyira csigázott fel, mint amikor hétfő reggel munkába kell mennem, tehát kb. Annyira volt bármilyen hatással rám, attól függetlenül, hogy jó voltak, szép voltak, hangulatos volt, de hogy ez igazából ez a single, ez kinek készül? Mert a kód azért mégiscsak a mai napig full multi, ahogy én ezt észreveszem, nem? Vagy nem jól látom? Hát, tudja a franc. De Warhawk iratkozom, a Warhawk az, akinek úgy gondolom, hogy a közvélekedéssel ellentétes véleménye van erről. Nem, tényleg, én nekem tetszett. De ahogy elmondtam, elképesztően alacsonyak az elvárásaim. Tehát én a korábbi részemnek is tudtam a történetet élvezni, mert tényleg nem várok semmi lírai magasságokat, még egy jobban felépített történet se várok. Tehát most tényleg én az vagyok, aki szereti az ilyen szikla és hasonló komolyságú akciófilmeket sokadjára megnézni. Ide a rozsdás bököd, de voltak Call of Duty-k, amiknek egyáltalán nem volt rossz sztoriuk szerintem. Tehát már mint így lövöldözős videójátékhoz képest. Az első két Black Ops, amit egy középszerű hollywoodi forgatókönyvíró, a David Goyer hozott össze, akinek azért mégis van mögötte legalábbis gyakorlat, ha a mesterművek nem is. De azok itt tisztességesen összerakott ilyen 70-es, 80-as évekbeli akció-thrillerek voltak annak megfelelő szereplőkkel és fordulatokkal, és volt elejük meg végük, meg volt bennük csavar, meg volt bennük, különösen a kettő, a Black Ops 2-ben viszonylag jól felvázolt gonosz ember. Szerintem ez kicsit az utóbbi években érződik az, hogy úgy kezd olyan, nem tudunk már mit csinálni. Kifogytunk az ötletekből. Mi válni. Aztán lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy már ez megtörtént 5 éve. Én szerintem nagyjából a Call of Duty Black Ops 2 környékén volt az, amikor még tudtak valóban valamit. És ugye a Modern Warfare-nek se volt egy rossz története 10 évvel ezelőtt, és igen. Nekem az külön öröm, hogy nehezen tudok sorrendet felállítani a Call of Duty között, főleg azért, mert 2 hónapra rá már a alcímére se feltétlenül emlékszem. Tehát én nekem ma meg kellett néznem, hogy melyik volt a legutóbbi Call of Duty, amivel játszottam, mert csak arra emlékeztem, hogy fekete alapon narancssárga számok voltak kiírva. Mm. Ennyire marad meg, de a Modern Warfare-ről például tudom, tehát konkrét pályákat és pillanatokat tudok visszaidézni, úgyhogy nekem külön öröm volt, hogy az a plekáknak megfelelően a fizess egy vagyont változatokban benne lesz. Én még emlékszem arra a játékra, még én teszteltem szerintem 2009-ben, vagy nem is tudom, 100 éve, sőt, nem emlékszem, és pont ezt akartam mondani, hogy egy csomó olyan pálya, ugye a Csernobil hasonlás, meg a többi, meg a fűben lopakodás, meg a többi, olyan élesen megmaradtak, hogy azóta te méltek FPS-re játszottam, és ezek tényleg teljesen belémi voltak. Ugye eleve a stílus teremtés miatt, amit akkor még nem tudtunk, de azért stílus teremtettek a srácok annó, és hogy az volt az első ilyen tényleg modern warfare, ami ennyire össze volt rakva. Éppen kijöttünk az első és második világháborús játékok tömkelegéből, amivel mindenkinek tele volt a töke, és az volt az első talán, ami valóban Hollywoodot teremtett a FPS-ekben, ha emlékeztek rá. És ezért, amit mondasz, az azért tök vicces, mert egy másik külföldi lapnak a trailer alatti komment szekciójában szó szerint ugyanazokat olvastam, hogy az első 3,5 perc tök jó volt, az utolsó fél percnél állt föl, amikor látta, hogy a Modern Warfare-nek a remastered verziója hogy néz ki, és elérhető lesz. És rögtön ilyen 10 kommentben, hogy ugye meg lehet venni külön, mert azt megvennék, az újat nem. Nem lehet megvenni külön, mondja az Activision, de hogy nem lehet megvenni, majd 2017 februárjában már meg lehet venni, de az első 3 hónapban biztos nem, igen. És itt szerintem itt látszik azt, hogy ők is érzik azt, hogy itt kezd kifáradni ez a dolog, mert amikor egy lassan 10 évvel ezelőtti sikerednek a remake-ével próbálod eladni a jelenlegi játékodat, akkor ott szar van a palacsintában. Hát meg is egyezték páran, hogy jaj, de érdekes, akkor most már értelmet nyert, hogy az Activision miért nem engedi az Xbox 360-ra megjelent kodoknak a visszafelé kompatibilitását Xbox One-on. Így van. Hoho, csak nem kapunk egy Modern Warfare 2 Remaster Edition jövőre a kod mellé csomagolva. Annyira meglepődnék. Annyira gyönyörűen körbeér egyébként a kör. Igen. Most fellapoztam a 2007-es novemberben írt, valóban általad írt tesztet, ahol úgy kezdett, hogy jó pár hónappal ezelőtt, amikor megláttuk az első képeket az Infinity Wars készülő új Call of Duty-jából, sokan felsikoltottak, hogy úristen, hol a második világháborús drágaságom. Ezt konkrétan akár most is le lehetett volna írni, ezt a mondatot. Igen. Amúgy bennem felvetődött egy olyan gondolat, hogy lehet, hogy most azért tolják ennyire túl ezt a jövőbe játszódó mehás, exós ilyen dolgot, hogy utána visszatudjanak kanyarodni, meg ilyen akár egy világháborús, vagy akár csak egy úgymond normálisabb, modern, settinges kódhoz. Hogy ezt most annyira túl tolják, hogy mindenki megcsömörlik tőle, és amikor majd bejelentik, hogy akkor visszatérünk, meg itt a következő, amit már ugye láttunk korábban, de mégis új lesz, hogy akkor megint mindenki éjjenezni fog. Ugye, ahogy most kb. A legtöbben az MV1 miatt kíváncsiak erre a kódra, és nem az aktuális új rész miatt. Nem akarok virtuális magyar a íróasztalam elől kezében a sörével, mint ahogy történik, a szürcsörést hallotok, akkor az Bobby Kotikot játszó videójáték újságírónak tűnni, de most kicsit az leszek. Ha én Bobby Kotick lennék, hogy az Activision-nél döntenék a Call of Duty sorsáról, és lenne 3 stúdióm, aki visz 3 féle Call of Duty sorozatot, akkor az egyik második világháborús lenne, a második az ilyen napjaink, a harmadik pedig közeljövő vagy jövő. És akkor mind a három érában van sorozatom, és ezek váltogatnák egymást, és a kecske és a káposzta esete. De egyébként ez korábban így is volt, hogyha visszaemlékeztek, amikor még csak két csapat volt, ugye a Treyarch meg az Infinity Ward, akkor ez náluk le is volt osztva, és ugye ebből még belsős viszály, meg ugye egymást is be akarták perelni, amikor az Infinity Ward akart úgymond a múltba játszódó kódot csinálni, és akkor a Treyarch jelentett, hogy nem, mert az az ő terepük, az az ő hazai pályájuk, és más találjanak ki. Jó, hát erre van a kiadó, aki mindenkit tulajdonol, és mert rájuk parancsol. Végül is ugye ott is az lett a vége, hogy a Infinity Ward szétesett, és az embereknek a jelentős része elment Titanfall csinálni. Tehát nem tudom, hogy ez adott esetben lehet, hogy ez lesz az üzleti modelljük, ami biztos, hogy jövőre elvileg Modern Warfare 2-nek kéne jönnie, ha csak nem játszanak egy Ghostot vele, és lövik le azt az alsorozatot is, és kezdenek valami egészen másba. Nem elképzelhetetlen, mert szerintem a Modern Warfare sem durrant akkorát ez az exoskeletonos multi... Advanced Warfare-ra gondolsz, nem? Mit? Advanced Warfare, elnézést, igen, így van. Túl sok Warfare van. Igen. Tehát az Advanced Warfare nem durrant akkorát, és az exós multi, úgy gondolom, hogy legalábbis megosztotta a közönséget. Van, akinek tetszett, van, akinek meg egyáltalán nem. Mint ahogy egyébként szinte minden ilyen multi megosztotta az utóbbi időben. A tavalyi Black Ops 3-as ugrálós, falonfutós multi is megosztotta a közönséget. Tehát talán ezek az újítások úgymond mindig azzal a kockázattal járnak, hogy lehet, hogy behoznak valamennyi új játékos, de ahogy a kommentekből is látni, azért sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, akkor most már igazán bekaphatjátok. Ezt azért már nem nyelem le felkiáltással. Vagy meg sem veszik a játékot, vagy, ami a Activision-nél azért sokat számít, nem veszik meg a DLC-ket. Ugye? Mert hogy az hát ezek általában térképek, azokat megveszik a Joke meg Johnny-k. Megveszik, azt mondod? Hát szerintem a térképeket persze. Hát most egy 5-6 órás kampány után hát azért csak a multiért vesz az ember kodot. Tehát szerintem azzal a részével nem lesz itt baj. Itt tényleg azon, amit te is mondtál, az lenne talán a legjobb, hogyha egy kicsit nagyobb lenne a választék. És néha, tehát pont teljesen véletlenül valamelyik nap néztem meg az egy kedvenc háborús játék traileremet, a Battlefield Bad Company 2-nek a Vietnam DLC-je, van egy trailere, aki nem látta, az nézze meg, másfél perc, és így kapcsolnám be a 360-on a játékot. De komolyan, tehát rommá játszottuk annó, olyan hangulata volt annak a vietnámi szeletnek, csak abban, hogy az akkori modern zene, itt most macskakar, ízében felkelt, hogy a modern zene szólt a hangszórókból játék közben, és ilyen apróság, meg a tankokból, meg ilyenekből. Egészen zseniás volt, és tehát lehet, hogy az is lehet, amit a Dani is mond, Nes is mond, hogy erre utaznak, hogy a sok exoskeletonból egy két év múlva visszahuppanunk megint Normandia partjaira, és mindenki megint meg fog őrülni, hogy hú de jó, meg hú de szép. Igen, abból lehet valami. Meg ami most nagyon, nagyon kíváncsi vált, ez nagyon érdekel, és is kíváncsian várom, hogy talán egy hét múlva lesz a kicsit elkanyarodva egy pillanatra a kottól a Battlefield 5 bejelentés. Ezt jól olvastam? Pénteken. Itt ott nagyon-nagyon, ugye még a mai napig elképesztő sokan játszák a 4-et, pedig 12-ben jelent meg? 13-ban? Nyitó cím volt a konzoloknál. Nyitó cím volt az új konzoloknál, úgyhogy... Igen, 2013, az volt egy 13 novemberre. 2013 novemberen jelent meg, a nyitó cím volt PS4-en. Jól mondta Warhawk, mert megvettem. Már nem volt más ugye akkor konkrétan, ami érdekelt volna. És a mai napig elképesztő mennyiségben játsszák. Nem véletlenül, hogy az első kezdeti egy-két év után azt a mennyiségű DLC-t és munkát, amit belepakoltak, az példaértékű. Tehát talán 70 gigát foglal a játék a PS4 vinyóján. Az sokat elmond. Elképesztő. Szóval ott nagyon sokat rágattak, hogy merre mozdulnak el, ott is, hogy múlt lesz esetleg, vagy ott is a jövő, free-to-play lesz, online játék lesz teljesen. Kíváncsi leszek, főleg ennek az új kódnak a tükrében, meg a fogadtatásának a tükrében, hogy merre léptek pénteken. Ott van egy olyan vad pletyka, elnézést, hogy első világháborús lesz, amit én a mai napig nem akarok elhinni. Az első világháborús biztos, hogy nem lesz. Azért nem lett az első világháborús, mert a legunalmasabb játékok egyike lenne. De első világháborúban konkrétan izé volt, árokharc volt. Három fegyverrel. Hát az egyik oldalon, a másik oldalon voltak csaták keleti részen, hát, csak meg a vásárlóközönségnek a döntő többségét valószínűleg nem érdekelni. De így van, hát, tehát ha első világháború, akkor mindenki azt mondja, hogy Verdun. Tehát ezt ismered. Ez az, amiről filmek készültek, ez a lövészárok háború, ez az, amivel azonosítják az emberek az első világháborút. Lehet belőle más csinálni, és valóban volt is más, de az már a közönség szemében nem első világháború, hanem valami. És voltak igen, fegyverek, de nem az a fegyver. Nem sok, nem? Hát, meg nem volt olyan sok annó. Igen, itt az a probléma, hogy ugye a Battlefieldnek a multija az alapvetően arra épít, hogy elég sok fegyver és jármű van benne, és itt azért... És láttuk, hogy mire jutottak a Battlefront-tal a Star Wars-nál. Tehát, hogy oké, hogy ott is egy fix univerzum, de hát finoman fogalmazva sem lett a hardcore FPS fanoknak a kedvenc játéka. Tudom, nem is annak készült, de ez a probléma, amikor van 8 darab lézerfegyvered, amiből 3 használható. És ha első világháborúsot csinálnak, akkor nagyjából ebbe a csapdába essének bele ott is. Hát numero 1, numero 2 pedig ezeknek a játékoknak a multiplayerre azért a legalábbis a fejlesztés vagy fejlődés erősen épül arra, hogy mit tudsz rátenni a fegyverre. Az első világháborúban a választás, hogy fölteszed a szuronyt vagy nem. Gyakorlatilag ott nincs gránátvető, meg reddot, meg lézer így, meg hangtompító, meg stb. Tehát ott nincs nagyon miből válogatni. Én azt mondom, hogy egy bátor lépés lenne, de az első világháború tipikusan inkább egy valami népszerűbb játék PC-s modjának tudom elképzelni, mint ahogy anno azt hiszem Battlefield 2 modokból, meg Battlefield 3 modokból nőttek ki játékok. Ott simán el tudom képzelni, hogy egy ilyen történik. Azt, hogy ez az Electronic Arts bevállalja, hogy egy első világháborús epizódot csinál, ráadásul számozott folytatásként a népszerű FPS sorozatának, hát az volt, de majd pénteken meglátjuk. Én tovább... Nem tudom, inkább nem tudom elképzelni én sem. Meglepően nem szivárgott túl sok minden belőle. Hát az első világháborús valami, ez egy német kereskedő online nyilvántartásából származik, ahol az volt a Battlefield 5 neve mellett, hogy multiplayer, FPS az első világháborúban, és ezt utána levették már, mint az első világháborúban, tehát... Hát igen, csak ugye a Call of Duty-ról így T-4 napnál éppen csak azt nem tudtuk, amit akartunk. De a Call of Duty, és ezt is akartam mondani, mindig kiszivárok. Tehát most ez a nem tudom hányadik év, amikor részben, egészben, vagy a trailer, vagy a dobozkép, vagy maga a játékkörnyezet, vagy a konkrét leírása, vagy az, hogy ki fog szerepelni benne. A Kevin Space is dolog is, annak idején emlékszem, hogy idő előtt lebukott. Valahogy nem jók ők a titoktartásban. De szerintem eleget beszéltünk a Call of Duty-ről, úgyhogy ugorjunk egyel tovább, mert van még témánk bőven. Beszéljünk egy teljesen másról. And now, something completely different. Nintendo NX 2017 március. Kiderült, hogy mikor jön a Nintendo NX, tehát a következő Nintendo konzol 2017 márciusában. Vele együtt csúszott a Zelda, csúszott abban az értelemben, hogy nem volt pontos megjelenési dátuma, de 2016-ra vártuk. Nem fog meg 2015-re is. Vártuk 2015-re is, így van. Tehát 2017 márciusában a konzollal egy időben nyitó címként fog megjelenni, de jön Wii U-ra is, ha jól emlékszem, tehát azaz megismétli a Twilight Princess Nintendo GameCube Nintendo Wii manőverét gyakorlatilag, és ezt mi már szerintem egy éve megjósoltuk, úgyhogy fantasztikusak vagyunk, egy újabb győzelem a Gamer365 szakértőstábjának. Újabb kő a világhír felé. Újabb lépés. Van, egy újabb lépés a világhír felé. De szerintem rajtunk kívül kb. 100 publikáció megjósolta, úgyhogy együtt lépdelünk a világhír felé. Túl sok mindent nem tudtunk meg, annyit tudtunk meg, hogy az E3-on még nem nagyon fognak róla beszélni, az E3-on az Zelda lesz a középpontban, és az... Méghozzá a Wii U-s. Méghozzá a Wii U-s? Akkor ezt... Akkor ez... Vagy legalábbis az lesz, ami kipróbálható lesz. Aha. Mert hogy még nem fedik fel a szuper feature-öket, amiket a Nintendo NX nyújtani fog. De Nintendo NX plegykákkal ott állunk, hogy a gép állítólag viszonylag tisztességes hardware-t fog kapni, amit így hallani azt, hogy a PlayStation 4 és az Xbox One felett lesz, de már hallani olyasmit is, hogy a, és erről is lesz szó, a PlayStation 4 Neo-val nevezzük így, tehát az erősebb PlayStation 4-jel is partiban lesz. Ami érdekes, mert ugye elvileg ez egy hibrid, ami hordozható is, meg nem is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ebből mi lesz. Van-e valaki? Nagy bejelentést vártunk, és igazából egy pici lépésre vagyunk közelebb az egészhez. Tehát kaptunk egy dátumot, minden más, hogy olyan, amit vagy tudtunk, vagy nem kifejezetten fontos információ. A Nintendo nem szokta elkapkodni ezeket, tehát ők nem azok, akik konkrétumot jelentenek be egy évvel a hardware megjelenése előtt. Én abszolút szeretném, hogy valami olyat tegyenek le most megint, amit így lehet szeretni, mert én nagyon szerettem a Nintendo-t, és annyira eltértek más világba az elmúlt pár évben, mármint egy más irányba mentek nyilván, nem nekem szóló irányba, ami nem egy rossz irány, természetesen, csak nem szólt, de emlékszem, hogy mennyire imádtam a GameCube-omat, meg a Nintendo 64-emet, meg a Super Nintendo-mat, és rommá játszottam rajta az Zeldától kezdve az összes, ugye a mai napi futó sorozatot, szóval én nagyon szeretném, és szeretném, ha valami olyat tennének le az asztalra márciusban, ami azt mondom, hogy bazd meg, jó, day one Zeldával viszem haza, csomagolom, bontom, szagolgatom a friss műanyagot, és tolom a játékot, mert ez kell, és nagyon remélem, hogy valóban igaz az, hogy végre nem egy generációs lemaradásban lesznek grafikailag, mert tudom, hogy nem számít, meg senkit nem érdekel, de ha megnézzük a Wii U-t, akkor lehet, hogy másképp alakult volna sok minden, ha nem olyan, amilyen a gép. Számít az Ákos, mert hogy nézd meg, hogy mindenki miért lesznek, és erről is fogunk még beszélni, mert vannak új infók, miért fognak kihozni PlayStation 4 4.5-öt meg Xbox One 5.5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- cégnél beszélgettünk, amit így kiagyaltunk a jövőre nézve. Hát, talán egyszer beszélgetésben le is írtam valahol, de mindegy, elmondom itt is a nagy publikumnak, hogy mi kitaláltuk a tutit, hogy úgy fog kinézni a jövő, hogy lesz a zsebedben egy telefon, ami minden. Tehát az, hogy úgy értem, hogy minden, hogy mit tudom én, rá tudsz tenni egy kis karos csatlakozót, és akkor tudsz rajta máriózni, hazaviszed, és ott van a dokkolóba így beteszed, és az a nagy otthoni konzolod. Tehát, hogy egy ilyen full egységesített cucc, ami akár VR-t is tudhat, ahol játszol a buszon az új Mario-val, vagy bármivel, hazaviszed, betokod a dokkolóba, onnan folytatod 4K-ban a tévén. Tehát, hogy minden ennyire összpontosítódik egy eszközbe, mert hogy ugye az, hogy a konzoloknak a 3 év után új generációra van szüksége, hogy átvezessen, amit az előbb mondtál, azért az sem véletlen a PC-s fejlődést elnézve. Szóval, igen. Csak egészen a probléma az, hogy a mobilos fejlődés még nem áll ezen a szinten. Hát azért mondtam, hogy majd, egy pár év múlva. Tehát ja, nyilván nem holnap, vagy egy év, hanem itt én 5 éven belül. Tehát én, ahogy a mai technológiát, ugye én napi szinten közelében vagyok, akár az Oculusnak, akár ugye a Samsung VR-nak, meg a VR-nak, meg az egészet látjuk, meg a videokártyák fejlődését, valóban a mobilok nincsenek még ott, meg rengeteg olyan technológiai korlát van, amit meg kell oldaniuk, kezdjük ugye a túlmelegedéstől át az üzemidőn keresztül, egy csomó olyan dologra, amit például egy dokkolóval, ami egyben áramforrás, nagyobb tárhely, vagy akár még egy plusz erőforrás is jelentene, meg is lehetne oldani a dolgokat. Hát ez de nyilván messze vagyunk még. Nagyon összetett probléma, egyrészt a technológia, igen, hogy technológiai fejlődésnek a mértéke az kérdéses, másrészt, és nem akarom nagyon komoly irányba elvinni a podcastet, de a világgazdaság fejlődése is. Tehát jelenleg egy lassuló világgazdaságban vagyunk, lehet, hogy egy újabb válság előtt, ahol például az Apple éppen nem olyan régen jelentette azt, hogy 2003 óta az első olyan éve zárta, ahol az eladásai csökkentek. Jó, mondjuk ez is egy másra is átvezető, de értem a menetet. Az Apple ebből a szempontból. Az iPhone lufi. Igen, vége az Apple-nek. Nyilván is vége, de nem kevés szakrabban olvastam, nem kevés cikket arról, hogy elnézve mondjuk Warhawk zsebében lapuló Samsung S7-et is, hogy azért az iPhone-nak és az Apple-nek azért tényleg nagyon csúnyát kell billentenie idén ősszel az iPhone 7-tel, hogy újra abba a pozícióba kerüljön, amiben volt. Tehát ez nem véletlen, hogy most a 6S-sel, ami mondjuk nekem is 6S-en van mindennél, tehát nagyon szeretem tökéletesen mindennapokra, de azon kívül, hogy tettek bele RAM-ot, meg rátették ezt az abszolút funkciómentes, teljesen felesleges 3D touchot, azért nem nagyon innováltak vele semmit, és az emberek azért egy bizonyos pontig túlláttak az almán, ugye, amikor a kis kukac rágja benne a lukat, és akkor már át tudsz látni rajta, hogy azért mindent az legdurvább Apple fanatikusok torkán sem lehet lenyomni, főleg nem ilyen árcédula mellett. És ez még akár Amerikában is igaz. Tehát ez is, ennek is közel lehet egyébként ehhez, hogy csökkentek a dolgok. Ha nagyon komoly podcast hallgatottságot akarnánk, akkor most hagynánk a Pinduriba a videójátékos témát, és elkezdenénk beszélni arról, hogy az Apple hol tart, meg mit kéne úgy csinálni, ahogy nem úgy csinál. Egyszer majd sort kerítünk rá, az lesz a leghallgatottabb podcastünk, mert úgy látom, hogy azért egy jó kis Apple versus Android war az még mindig több közönséget vonz, mint bármilyen játékos téma, lévén, hogy többeket érint. De, már lássa, ugyanazt tudják, csak más a nevük. De nem, igen. Nem ezzel foglalkozunk. Ellenben, Nes, tudod, még mindenképpen meg akartam kérdezni a NX kapcsán, hogy volt neked korábban Nintendo konzolod? Erről nem is beszéltünk még egymás között sem. Igen, nagyon-nagyon régen, nagyon rövid ideig volt GameCube-on. Viszont most, hogy a ZeniX már úgymond tényleg a sarokról integrált, egyre inkább kaszakadok a gondolattal, hogy egy használt Wii U-t beszerzek az itthoni gépparkba, és akkor annak a generációnak a nagy címeit végzongorázom. Oké, akkor ebben az esetben két kérdésem van. Miért vennél Wii U-t kicsit bővebben? Numero 2. Neked, mint akinek a GameCube óta nem volt Nintendo konzolod, mit kéne csinálni az NX-nek annak, hogy megvedd? Mondjuk a márciusban vagy jövőre. Tessék. Akkor kezdjük az elején, hogy miért a Wii U? Azért, mert vannak rá baromi jó platformerek, amik más platformokon nincsenek, és nekem ezek a platform az egyik kedvenc úgymond műfajom vagy zsánerem, tehát az előző időszakban, amikor a Donkey Kong jött, meg a Mario-kból ezek, akkor én így konkrétan itt a falat kapartam, hogy jó játékok, és nem tudom min futtatni őket. Tehát ezeket a számomra most addig még kihagyható, de ezek után egyre inkább kihagyhatatlan címeket záros határidőn belül pótolnám, hogy az NX-nek mit kéne billantania, vagy mit kéne tudnia ahhoz, hogy megvegyem ezt, erre most így kapásból nem tudnék átgondolt és normális választ adni, ugyanis annyi mindent pletykálnak róla, tehát nekem ez a, hogy mennyi mindent fog tudni, hogy fog kinézni, mi mindent fog csinálni, tehát amikor valami kiderül róla, és az utána kiderül, hogy nem feltétlenül volt igaz, vagy csak fék volt. Tehát nekem ez a mindent így bedobálnak az emberek, amit így szeretnének, vagy ilyen félmondattal hallanak róla. Tehát még a pletykák között is van annyi szerintem, annyi féle fajta, hogy azokat lazán meg lehet kérdőjelezni. Úgyhogy én még egyelőre nem tudnék így állást foglalni, hogy mit kéne ahhoz mutatni a Nintendónak az NX kapcsán, hogy azt mondjam, hogy én arra mindenképpen úgy, mint Ákos, hogy dél van, és rohanok a boltba, és embereket taposok agyon érte. Akkor konkretizálom kicsit a kérdést. Nálad ez egy nagy vásárlásra buzdító erő lenne, ha nem csak hogy technológiai szempontból felhoznák egy kurenszín vonalra, de ami a Wii U-ra és majd, hogy nem annyira a Wii-re sem volt jellemző, hogy ezek a multiplatform címek stabilan megjelennek rá, és mint multiplatform konzolként is lehetne használni Nintendo címek mellett? Ez egy jelentős fegyvertény lenne, ami a vásárlás, mert döntenem nekem, van egy olyan elméletem, hogy a Nintendo így cseszte el tulajdonképpen, amennyire a Wii egy eredeti ötlet volt, a Wii U később itt bukott meg, hogy nem, ott az eredeti ötlet már nem volt annyira vonzó, ugyanakkor nagyon fájó volt, hogy mainstream játékosként, tehát nem olyan, aki egy Nintendo fanatikus és semmi más nem érdekli, mainstream játékosként nem tudtad egyedüli konzolként tartani, míg azért egy akár egy Xbox One-t, akár egy PlayStation 4-et, lemondva az egyre kevesebb exkluzívról, simán tarthatsz egyedül is, hiszen nagyon kevés dologról maradsz le, simán hozhatsz olyan döntést, hogy nekem a Forza Motorsport tetszik inkább, vagy nekem a Gran Turismo tetszik inkább, nekem a Halo tetszik inkább, vagy nekem a Killzone tetszik inkább. Nem kellett rettenetesen sok döntést hozni, míg a Wii U-nál egy olyan döntést kellett hozni, hogy játszom a Nintendo játékokkal, és gyakorlatilag azon kívül semmivel, vagy alig valamivel. Szerintem ez valahol, nem azt mondom, hogy logikus, vagy mindenféleképpen előre eltervett lépés volt, de szerintem vagy a gépnek a koncepciójához úgymond passzol. Tehát mivel annyira elütött a másik két konzoltól, hogy ez szerintem kvázi előbb-utóbb hozta volna magával azt, hogy játékok terén is ennyire kiválik. Nyilván nem azt mondom, hogy ez egy a legjobb döntés volt, vagy a legjobb, ami történhetett a Wii U-val, de szerintem lehet, hogy páran pont amiatt tartottak ki mellé, vagy tartották, mert hogy úgymond ennyire egyedi volt, tehát mind konzol szintjén, mind felhozatal, tehát mind elérhető játékok szempontjából. Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy várjuk azt, hogy mit fognak mondani a legközelebb a Wii U-ról, és ez a legközelebb, vagy Wii U-ról, az NX-ről, így van. Ez a legközelebb az E3 lesz, még ha keveset is, de valószínűleg azért valamit haloványan tudni fogunk róla. Beszéltünk érintőlegesen a PS4K-ról, vagy PS4 Neo-ról. Itt annyi plusz jött, hogy kiszivárgott, tehát egy állítólagos specifikációs lista, ami a fejlődést mutatja, ami azt mondja, hogy a CPU terén az eddigi 8 magos Jaguar processzor helyett az 1,6 GHz-en futott, most 2,1 GHz-en fog futni. A GPU, ami egy AMD GCN architektúra volt, ott 800 MHz-ről 911 MHz-re, és 18 CU, mi az a CU, fogalmam sincs, 36 unit. Aha, értem, tehát ez gyakorlatilag megduplázódik, illetve a 8 GB GDDR5 RAM marad, de magasabb óra jelent, 176 GB per szekundum helyett 218 GB per szekundum lesz a teljesítménye. Azaz, így ránézésre még laikus szemmel is egy viszonylag jelentős előrelépés. A kérdés az inkább az is, hogy nagyon sokan feszegetik azt, hogy ez a két platform hogyan tud egymással párhuzamosan élni, miközben a szó legszorosabb értelemben, hiszen ez az, amit a Sony tervez, miszerint párhuzamosan fognak élni egymás mellett, gyakorlatilag egy játék lesz, aminek lesz egy alap PlayStation 4 változata vagy módja, és egy Neo módja, és egyébként a multiplayerük, meg a szolgáltatásaik, meg a DLC-ik, azok ugyanazok lesznek. De ez miért olyan elképzelhetetlen amúgy? Nem elképzelhetetlen. Ez csak fejlesztői oldalról lehet szopó, és ott pedig még semmi nincs nyilván. Tehát amíg nem érkeznek majd meg az esetleg a fejlesztők közben megfelelő szoftverek, eleve a tesztgépek, az SDK-k, amíg a Sony nem kommunikálja le hivatalosan, és ugye hát nyilván a bejelentés után majd hogy tervezi, meg mint tervezi, addig az igazság szerint a sötétben tapogatózás, mert egy Neo verzió, meg egy sima verzió között konkrétan óriási különbség lehet. Ha arról beszélgetünk, hogy a textúráknak az egyik verzióban 4K-sak lesznek, a másikban simák, és ilyen szintű upgrade-eket kell majd eszközölni, akkor ez nem egy olyan ördöngösség. Ha a két teljesen játékot alapokból felépíteni, na hát az meg már eléggé szegregálni fogja a piacot. Mármint a fejlesztő piacot, nyilvánvalóan. Amit így amellett, hogy vannak pletykák arról, hogy fejlesztői oldalról, akiknek már van rálátásuk, nagyon húzzák a szájukat, de ez általában így van, bármilyen újdonságnál. Egy olyan példát hozott föl, azt hiszem a Eurogamer, hogy a multiplayer azonos, ugyanaz, együtt is játszhatnak a két platform játékosai, de az egyik verzió 30 FPS-sel, a másik pedig 60 FPS-sel. Mondjuk az lenne az a dolog, amit nem engednék meg, és valahogy nagyon nehezen hiszem, hogy ezt bárki is bemeri vállalni. Hát ebben konkrétan kinyírnák a dolgokat, tehát ilyen, ez konkrét csalást adna a 60 FPS-re játszó kezébe. Igen. De hát ezt én sem gondolom. Én maximum azt tudnám elképzelni, hogy a 60 az mondjuk single, és a multiban pedig valahogy egy szintre hozni a kettőt, ami nyilván azt jelenti, hogy a Neo-sat butítják vissza a jelenlegi PS4-nek a szintjére. Hát, vagy inkább a rendes játékot kell felhúzni 60-ra. Mert hogyha Battlefield 4-nél megcsinálták, akkor értitek. Battlefield 4 60 FPS 2013-ban jelent meg. Multiban. Akkor most mire beszélgetünk? Tehát az, hogy a single player brutális látványt nyújt, és a PS4-en 30 FPS Neon 60, az oké, de akkor húzzák fel butítással ugyan, de szükséges butítással 60 FPS-re a sima PS4-es verziót is. Hát ez valószínűleg... Más megoldás nincs. Valószínűleg az olyan lesz, amit majd a fejlesztő eldönt, hogy neki melyik a prioritás, ugye a frame rate, vagy a felbontás, vagy te, hogy frame rate, vagy a részletesség. Meg hát ez valószínűleg játéktól és mondom fejlesztőtől függ. Tehát igen, a szabálynak valószínűleg annak kell lennie, hogy a frame rate-ben a multiplayer az megegyező legyen. Hogy most a kisebb felé mennek az erősebben, vagy a nagyobb felé mennek a gyengébben, amit el tudnak érni. A Street Fighter-nél akartam csak felhozni példának, hogy mintha ott engedték volna, tehát olyan, mintha ott is engedték volna azt, hogy a PC-s játékosok magasabb FPS-re tudjanak játszani, mint a PS4-esek, és ugye cross multi van. Tehát ott sem engedték meg, pedig PC-n unlockolhatták volna ugye az FPS-t, ha valaki egy nagyon erős gépe van, akkor tolja. De akkor konkrétan olyan előnyük lett volna a konzolosokkal szemben, hogy nem lett volna fel az egész. Tehát valami ilyesmit képzelek itt is. Kicsit mellékutca, de érdekes módon pont egy kurens példa van, ahol cross multiplayer van és megengedik. Paragon. Paragonban a PC-s verzióban van unlocked framerate, a PlayStation 4 meg 60-ban van maximalizálva. Nem mintha a Paragonnál annyira számítana, de van rá példa, hogy összeengednek úgy PC-s és PlayStation 4-es játékosokat, mondjuk egy mobában, hogy a PC-sek adott esetben lényegesen nagyobb framerate-tel játszik. Hát várjuk ki, mi lesz a beta végén. Igen. Lehet, hogy eltűnik a nálok framerate opció. Miért ne? A végére. Igen. Könnyen elképzelhető. Vannak pletykák arról, az előbb ebbe kezdtem bele, hogy mik az elvárásai a Sony-nak egy Neo játékkal kapcsolatban. Az egyik pletyka az, hogy ellentétben ugye már PlayStation 4-nél is, meg anno Xbox 360-nál is elhangzottak olyan ígéretek az Xbox 360-nál, konkrétan az, hogy 720p-nek kell lenni minden játéknak. Aztán később, ha nem is ígéretként, de egyfajta elvárásként, meg a közönség részéről volt a PlayStation 4-el Xbox One-nal szemben, hogy itt majd 1080p-sek lesznek a játékok, egyik sem valósult meg. Állítólag a PS4K-nál, vagy PS4 Neo-nál nevezzük, akárhogy is nevezzük, ez a Sony-nak egy tényleg keményen kőbevésett elvárása, hogy egy Neo PS4K játéknak 1080p-nek kell lennie minimum pont. Ami hát azt mondom, ez szülőnek, hogy eljutnánk odáig. Tehát szerintem simán. Hát muszáj lesz, nem? Tehát nem a 1080p-vel adták el nekünk a HD TV-ket a Xbox 360 kójában? De. Tehát most már illene eljutni arra a szintre, hogy ezt ki is használjuk, és nem csak úgy, hogy PC-je van az embernek, hogy Blu-ray filmeket néz. Tehát nyilván a 4K ez egy kicsit overkill lenne, ha azt próbálnák meg kisatolni a Neo-ból, de hát azért az 1080p az szerintem nagyon minimumnak kéne most már lennie, ez nem minimumnak nyilván, hanem elvárásnak. Egyébként ezért sem nagyon hiszek a PS4K elnevezésben, bár lehet, hogy a végén az lesz, mert ugye a Sony túl marketingeli a nevet is, mert hogy az én PC-s tapasztalataim, és nem a sajátom, hanem a hardcore-abb PC fejlesztő ismerőseim körében, hogy azért a 4K-hoz PC-n is atomerőmű kell jelenleg. Tehát hát nagyon komoly gépek kell. Hát, de legalábbis a Neonál egy kategóriával erősebb gép. Igen. Vagy igen. Kettővel. Igen. De egyébként jól menne egyébként, tehát a elnevezési rendszerben egészen konzekvensek lennének, hogy a PS4K az, aminél a 1080p a standard. Ugye, ahogy az elmúlt generáció 1080p elvárásánál a 720p lett a standard, 900p, és a korábbiaknál a 720p volt az elvárt, és milyen alatta. Volt minden, igen, ami Samsungnak inkább. Meg érdekes fecske lesz ez a Niche, vagy Nice, vagy nem tudom, hogy ejtjük játékot, nem tudom, hallottatok-e róla. Nyilván hallottatok, most meg nem mondom, ki csinálja, talán a Team Ninja. Nem Nietzsche, de hülye vagyok. Nio. Igen. Nio. Igen, igen. Nio. Tudom, és elég nincs játék. Elég volt, igen, mert most Friday elszólásom volt. Tudjátok, hogy ez első PS4-es játék lesz, amiben lehet választani felbontást. Igen. Igen, igen. Tehát 1080p30-szal, vagy 720p60-nal, és te döntöd el. És ez ilyen alap optionben benne lesz. Ami szerintem egy egész nagy lépés a konzolos játékoknál. Eddig nem volt már példa. A PC irányába, az egy dolog, de tehát butaság lenne azt hinni, hogy ezek nem kompakt összecsomagolt PC-k. Tehát elmúltak már azok az idők, a PlayStation 4 megjelenésével múltak el azok az idők, amikor azt mondja, hogy a saját engine-ét, vagy izéjét, hardware-ét, vagy mindent csinált. Ez így van, és most itt, ha nagyon szerkesztett adást lennénk, és mivel online veszük fel, nem vagyunk, így ilyen zokogó kislányt így benyomnék. Én jelenleg a Star Fox Zero-val játszom, és így kicsit, legalábbis YouTube videók szintjén elővettem az eredeti Star Fox-ot és az Nintendo 64-es Lilith Wars-t, hogy belenézek, hogy azok annak idején milyenek voltak. És eszembe jutott, hogy azok a gépek, azok mennyire egyedi architektúrák voltak. Ma Tumblr-en jött velem szembe egy poszt, egy a műanyag burkolatától megfosztott Nintendo 64-től, hogy ezek mennyire nem PC-k voltak, mennyire különböztek, meg egy PlayStation 2, mennyire vadul különbözött mindentől. De akár a PlayStation 3-nak a szelje is, mennyire vadul különbözött mindentől, mennyire egyedi volt, és most meg ezek ilyen glorifikált PC-k tulajdonképpen. Hát igen. És mennyire nem érte meg már, gondolom, a PS3-nak is a PS3 cell ereje, amivel minden fejlesztő vért izzadt, és egy komplet generáció kellett, hogy a kicsit PC alapú architektúrájú 360-hoz felnőjenek. Tehát ott megégette magát a Sony is, és ahogy már te is említetted, a piaci és gazdasági helyzetre reagálva kidobott gyorsan egy konzolkát, amiből már elment a 40 millió, így pikpak, kimondottan jó exkluzív nélkül, ami aztán pláne hihetetlen. És sokat beszélgettünk arról, pont Vegával, Ferével beszélgettünk már róla, hogy mennyire el van az ember manapság egy csúcs PC-vel, hogyha nincsenek meg azok az exkluzív dedikált sorozatok, amihez ragaszkodik, mondjuk egy Halo, Uncharted, meg ilyenek. Mert azonnantól, hogy a Microsoft, ugye ez még a múltkori hír, már megjelenteti az exkluzívjait azonnal a PC-re is, így azt így nagyjából lefette az ember. Jó, mondjuk akkor jön a világ vége, hogyha Halo 6-ozni fogunk Windows 10 alatt, de simán benne van. És hogyha csak nincs egy pár játék, ami miatt érdemes konzolt tartani, akkor nem érdemes konzolt tartani. Ez a szomorúság. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy jelezzem, hogy egy eladó PS4 várja új gazdáját. Ezen a Warhawk-kal kicsit összevitatkoztunk. Warhawk eladja a PlayStation 4-et, és felmerült benne, hogy eladja az Xbox One-ját is. Hát... Én azt mondom, hogy azért nem. Nem, mert jó, rendben van, vannak multiplatform, PC portok, de néha nem sikerülnek jól azok a multiplatform PC portok. De néha nem sikerülnek jól a konzolos portok se. Ritkább a szar konzolos port, mint a szar. Tessék, mondom én, aki PC játékosként indultam, úgymond. Azt a két játékot, ami az utóbbi időben PC-n rosszul sikerült, az konzolon is olyan rossz lett. De nem, az Arkham Knight nem. Hát azért az Arkham Knight-nak voltak problémái konzolon is. De ott kigalapálták a PC-n, meg levették a izéből a Steam-ről. Jó, egyfőtlenül két játékot kibírok, megmondom őszintén. És tehát ettől függetlenül, amikor az ember... Pont a PlayStation 4-et adod, 4-et adod el, aminek az exkluzívjai maradnak PlayStation 4 exkluzívok. Ezt akartam mondani, hogy amikor az ember végignézi a következő hetek, hónapok várható megjelenését, és rájön, hogy ő igazából egyik exkluzívra sem vonzódik. Most lehet mondani, hogy Uncharted 4 és Úristen, és jön a atombomba, én megmondom szintén, idén vagy talán tavaly évén játszottam végig a három Uncharted részt, és olyan véleményem van róla, amit nem feltétlen akarok hosszabban kifejteni. Majd egy külön podcast. Igen. És épp ezért, és más sincs. Nagyjából egy ilyen Rime volt az, ami a PS4-en érdekelt, ami azóta talán már a GameStop-nál van. Ki tudja, hol van. És megmondom őszintén, a másik kérdésed ugye, miért nem az Xbox van, én inkább úgy módosítanám, hogy miért nem az Xbox van egyenlőre, vagy legalábbis az egyenlőre megmarad. Megmondom őszintén, hogy nagyjából az is addig tart nálam, amíg a Forza Horizon 2-be a maradék, nem is tudom, szűk 4-500 futamot még be nem fejezem, és ott sincs túl sok motiváció, hogy megtartsam. Pont azért, amit Ákos mond, hogy ami játék érdekel, tehát egy ilyen Cuphead, egy Billow és hasonló érdekességek, azok PC-n is ugyanúgy elérhetőek lesznek. Ja, és ugyanúgy a Forza is. Kifúlik el a világ dicsősége. Szomorú, de tényleg ez a helyzet. Én tehát simán megtartom a konzoljaimat. Engem, nekem szükségem van rájuk. A maradikat beforgatom egy jó kis Vive-ba aztán. Én egyébként én a PS4-et is eladnám most, ha nem játszanék vele napi szinten. Csak azért, mert most még jobban lehet el adni, mint amikor bejelentik a Neo-t. Mert én azért nekem vannak még ilyen nedves álmok. Illetve nem is álmok, hanem ilyen vágyak. Tehát például majd már vizionáltam, hogy majd most az E3-on bejelentik a Neo-t, és bejelentik a Red Dead Redemption 2-t, és a Red Dead Redemption 2 Neo verziójával összecsomagolt Neo-t fogom azonnal megvenni, amit megjelenik. Ezt például én már most vizionáltam magamnak. Ebben akár meg is valósulhat. Tehát ez és ebből a szempontból nyilván nagyon szeretem a PlayStation-omat, és rommá játszottam megjelenés óta, főleg Destiny-nek összevetően, meg ezeknek az online játékoknak, és emiatt én mindenképp megtartom. És a negatív kritikák ellenére én szó nélkül fogom kicsengetni a plusz 40-50 ezeret, és veszem meg a Neo-t első nap. Én ebből a szempontból leszárom egy olyan használati eszköz, ami napi több órát fut nálam, tehát én nem fogok most ezen spórolni ebből a szempontból, meg hogyha tényleg olyan grafikai ugrás lesz, akkor meg aztán pláne. Úgyhogy az, hogy most mellette még idén be fog csúszni esetleg egy játék PC is, az még kérdéses, de valószínűleg igen. Ezzel egyébként én is így vagyok, tehát én még a PlayStation 4-et sem fogom eladni. PlayStation 4-et terveim szerint kiteszem a nappaliba, a nagy tévé alá, úgymond a két gyereknek, játékgépnek. Hát igen, az is mások szabályban. Igen, igen. Egy közös játékkönyvtár, ugye, ugyanazt fogjuk használni. ugyanazokat a játékokat. Van már egy nagy játékkönyvtár, akár digitálisan, akár lemezesen is. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ideális. Nyilvánvalóan ez nem egy olcsó szórakozás, tegyük hozzá. Tehát azért... Sose volt, de a korábbi generációváltás antitézise, amikor ugye volt egy most egy 7-8 éves generáció, a szokottnál hosszabb generációváltás, most meg írd és mond, ha nem is teljesen, de lesz egy kvázi 3 éves. Igen. Azért kvázi 3 éves, mert ugye ezzel a közösen fut a Create platform, és tulajdonképpen ugyanaz a szoftver, csak máshogy. Ez egy érdekes dolog lesz, hogy kik fognak váltani, hogy fognak váltani, mennyien fognak váltani. Szerintem egyébként sokan fognak váltani. Valószínű. Én is biztos, hogy benne nagyon sokan. Igen, és biztos. Éppen ma meséltem valakinek, hogy mindig kinevetem a ilyen összeesfés elméletes emberkéket, de megmondom őszintén, hogy az a szivárgási folyamat, ami a Neo-t övezi, annál jobb ilyen megelőző médiakampányt nem tud senki összerakni. Ebben van valami, igen. Úgy, hogy közben nyugodtan lehet visszapollozni a menedést, visszamérni a vásárlói elégedettséget, vagy vízhangot. Mindenféle komoly felelősség nélkül. Így van ez egyébként egy... Ha okkal csinálják, akkor jól csinálják. Nem mennek bele a pofonba, mint annak idején az Xbox One-nal a Microsoft, akik hirtelen a vásárlók nyakába zúdították a víziójukat, és mindenki azt mondta, hogy nem. Itt föl lehet mérni azt, hogy az emberek mennyire vevők. Nyilvánvalóan egyébként vannak negatív vízhangok, és azokat is megértem. Akik egyébként hozzászoktak ahhoz, és joggal szoktak hozzá ahhoz, hogy megvesznek egy konzolt, és az 5 évi konzol, vagy 6 évi konzol, és arra 5 évig, 6 évig jönnek a játékok, és egyre jobb, egyre fejlettebb, egyre szebb exkluzívokat kap rá. Igen, de ezt így is meg fogják kapni. Tehát én azt a részét nem értem, hogy ilyen alapon ezek az emberek, akik most fel vannak háborodva, akkor ők gyűlölhetik az összes PC tulajt. Mert erről van szó igazából, hogy lesz két PlayStation 4, de nem az lesz, hogy ők nem kaptak meg egy játékot. Hát ne adtak a gépükből 40 milliót. A Sony nem húzza be, hogy most akkor lesz Neo exkluzív, az kizárt. Tehát jönnek a jobbnál jobb játékok, jobbnál jobb grafikával, akinek van pénze, sajnos egy ilyen világban él. Én is nagyon szeretnék egy Porsche-val járni, de nem fogok mindenkit agyonverni az utcán, aki Porsche-val jár. Tehát ez egy ilyen visszás történet a dolog, hogy akinek van pénze egy Neo-ra, az vegye meg. Megvette, örüljön neki, játszó 60 FPS-be, 1080p-be. Akinek meg nincs, az attól még nem kap kevesebbet a pénzért, ugyanúgy ki tudja 5-6 évig tolni a PS4-et. Én ezért nem értem sem az Xbox One O-nál, sem a PlayStation 4K-nál ezeket a negatív dolgokat. Senki nem fogja rákényszeríteni az embereket, hogy vegyék meg. A Sony biztos nem. Lehet, hogy 2-3 év múlva igen, de az pedig már konkrétan megint egy generációváltás lesz. Igen, az inkább szerintem a 2-3 év múlva a kérdés, hogy 2-3 év múlva jön a PlayStation 4 pont valamennyi, mert így elhangzott egy ilyen fél megjegyzés valamelyik Sony-s fejes részéről, hogy lehet, hogy nem lesz PlayStation 5. Jó, akkor mi lesz? Akkor egy evolválódó PlayStation lesz? Azt hiszem Warhawk-ék beszélgettek a Connectorban erről, hogy ciklikus lesz a konzoloknak az élettartama. És ahogy mobilt 3 évente cserélünk, konzolt is 3 évente fogunk cserélni. És ide után a számozás, megvettem az új PlayStation-t. Lehet, hogy valami fantázia nevet, vagy ilyesmit megértesznek. És teljesen egyetértek abban, hogy nem is tudom, hogy mondtátok, hogy ilyen generációváltás lesz. Tehát, hogy most a játékok 3 évig kompatibilisek a PlayStation, a Vanilla PlayStation 4-gel, meg a Neo-val is. Aztán majd jön a Trinity, utána akkor csak Neo és Trinity lesz kompatibilis, a rendes PS4 már nem. Ha érhet benne a logikát. És akkor így fogunk változni. És lehet, hogy mit doboztervet cserélnek, vagy bármit, de elhagyják a 4-es számot. És akkor PlayStation játékot veszel, és rá lesz írva, hogy szevasz. Ez a játék kompatibilis Neo-val és Trinity-vel. A Ford is meg a két pirulát, vagy kap be, többet tudod, ennyit. Ha már a múltról beszélünk, illetve a múlthoz való ragaszkodásról. Új Lara Croftunk van, legalábbis filmes téren. Lesz új Tomb Raider film, még nem tudjuk, hogy mikor, valószínűleg jövőre, mert a főszereplőt azt most választották ki. Nem meglepő módon nem Angelina Jolie-val folytatódik a sorozat, hanem Alicia Vikanderrel, aki lehet, hogy nem Alicia-nak ejti a nevét, mert svéd, lehet, hogy Alicia, fogalmam sincs. De angolul valószínűleg Alicia-nak kell ejteni. Alicia Vikander, aki legjobb mellékszereplőnek járó Oscart kapott a dán lányért, de a gamer körökben valószínűleg sokkal többen látták tavaly az Ex Machinában androidként, és aki nem látta az Ex Machinát tavalyról, az pótolja az Ex Machinát tavalyról. Rendkívül jó hard sci-fi, ami ritka mostanában, ahol nem lézerrel lőnek, hanem inkább az agyadra. Érzelmekkel. Igen, érzelmek és intellektus jellemzi inkább azt a filmet. Szerintem jó választás, de a csöcsök hiányozni fognak. Ennyi. Ennyi. Én ezt nem teljesen értem. Tehát én szerintem a Lara Croft csöcsei azok a tipikusan a 90-es évek közepének az akkori képregényekben is egyébként, meg filmekben is, ne felejtsük, ez a Baywatch kora. Az akkori jó is volt. Akkori nőideálnak a kifejeződése és videójátékos leképzése van, vagy volt. A 20 év múlva szerintem simán lehet változtatni. Úgyhogy én üdvözlöm a változtatást. Nekem személyesen is, mint nőtípus jobban bejön, de üdvözlöm a változtatást. Inkább egy jobb színésznő kisebb mellekkel, mint egy nagyobb mellű hölgy. Na jó, de most azért legyünk már őszinték. A Tomb Raiderek most azért nem az Oscar szintű forgatókönyvekről voltak híresek. Tehát én megértem, hogy egy jó színésznőt szeretnénk, de akkor viszont kéne emelíteni egy jó filmet is. Mert az Angelina Big Church Jolly-s verziók azért egy három biszkivel voltak köbben nézhetőek. Így van, nekem az egyik kedvenc ilyen guilty pleasure-öm. Tehát ez szerintem mind a kettő. Persze, de csak addig, amikor ugrál, fut, meg mit tudom én, az kurva jó. De utána, amikor beszélgettek, meg na mindegy, szóval nem akarom megbántani. Szerencsére nincs sok a rész benne. Igen, szóval... Én imádom az új játékokat is, a másodikat épp játszogatom, még van az elsőt végigtoltam, nagyon jó volt, én nagyon szeretem. Nekem sokkal jobban bejön, mint a régi, bár azok is jók voltak, ugye, és üdvözöljük Clarit, de nem tudom elképzelni ezt az okoskodós, ilyen, nem tudom, szerintetek milyen lesz a film, akkor fordítsuk meg a kérdést. Tehát mit vártok az új filmtől, ha már van egy jó színésznő? Lesz tartalma? Lesz valami mélysége, szerintetek? Hát bejelentették, vagy amit lehet tudni róla, az, hogy a 2013-as reboot-tal kapcsolatban, tehát azt akarják, vagy ahhoz kapcsolódóan akarják a mozit is felépíteni, tehát valószínűleg ugyanez a esetlen lányból lesz tömeggyilkos koncepció. Jó, lehet, hogy nem pont ugyanez lesz a filmben is, de nagyjából ez az irányvonal. Akkor viszont elbozták a castingot, mert akkor fiatalabbat kellett volna. A Vikander az azt hiszem 27 éves, vagy valahogy így. Hát a sminkesek megoldják. Meg cégé. Jó, de az új Lara meg, de vannak 21 éves csajok is. Tehát az új Lara meg ilyen fiatal, nem ilyen 20-21, valahogy így. Hát azért több ő. Több? Szerintem több. Annyira nem, mert úgy tudom, hogy azért is a nem feltétlenül a játékban, de mint adtak ki hozzá egy előzmény képregény, abban például aztán pont az volt, hogy a sulival végzett és megy az első expedíciójára, ami pedig azért... De most a színésznőről beszélünk, nem? A színésznőről szerintem... beszélünk, a színésznő aztán 27 éves, de mindjárt megnézem az IMDb-n. Már előttem a számítógép. Úgy tudom, hogy 26 éves, és annyit tudok róla, hogy... Michael Fassbender. 83-as, azt mondom. Nem, itt azt írják, hogy 88-as. Camilla Luddington, nem? Alicia Vikander. Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy ja, a 2013... Ja, úgy értem, hogy a színésznőt, aha, tehát úgy értem, hogy azt a színésznőt hasonlítanád, aki a játékokban képzi a... Igen. Jó, viszont túl sok Lara. Ő fiatal. Túl sok Lara. Ő idősebb ezek szerint. Tehát ő 83-as születésű? Alisa 88-as. Hát akkor az már egy öreg asszony, ahogy mondani szokták. Na, és vele játszották el a Tinit. Na mindegy, a játékban szerintem ennél jóval fiatalabb, nincs itt szakértünk Klára, hogy megmondja, hogy a játékban mennyi, de szerintem a jelenlegi Lara a játékban az a 20-as éveinek elején jár, de 27 évesen még belefér abba, hogy egy fiatalabb Lara legyen, és ha a játékot akarják követni, akkor azt mondom, hogy egy fokkal azért inkább elmennek olyan irányba, ahol színészi alakítás szükséges, mint az Angelina Jolie féle Lara, ahol tényleg a két keble játszotta a főszerepet, nem ő. Hát mondjuk, hogyha komolyan követik a játéknak a sztoriát, akkor úgy nagyjából az első 15 percben kell komoly színészi alakítás, amíg elmoralizál az egyetlen első szerencsétlen szarvasnak a lelövésén, onnantól kezdve úgy is átvált ilyen vérszomjas Terminátorba. Nem igaz, mert ha visszagondolsz, akkor amikor az orosz fickót lőtte arcon, akkor is azért egy fél percig megrezzent. De ez egy film, itt beiktathatnak 15 percenként ilyen, úristen, mit tettem? Már megint megöltem 100 embert. Én biztos én vagyok megkeseredett öreg valaki, de tényleg, mint ahogyan az Assassin's Creed filmmel, és mint ahogyan a Warcraft filmmel együtt, én ettől a filmtől semmit nem várok. Konkrétan, amíg a hét elején, vagy nem tudom, kijött a hír, hogy múlt héten, hogy találtak hozzá színésznőt, én nem tudtam, hogy készül egyáltalán film. Én tudtam róla, de nem voltam benne biztos, hogy tényleg, mert ilyen nagyon, azt hiszem, rendező volt, akit nem ismertem, most se ismerek, valami normális ember. Tipikus minek van kategória? Hát mert, hogy még mindig ez egy népszerű sorozat, és hogy a Hollywood miután, ugye a képregényfilmek után keresi a következő dolgot, és jelenleg úgy tűnik, hogy a videójátékfilmeket próbálják valahogy előtérbe húzni, ami lehet, hogy most a Warcraft-tel egy nagyon csúnya, súlyos sebet fog szenvedni, mert nagyon úgy néz ki, hogy ez a film lehet, hogy jó, de annyira rossz a marketingje, hogy bukni fog. Erre korábban is volt egy próbálkozás, emlékezzünk a Prince of Persia filmre, ami szintén hát, abban a kategóriában volt, ahol volt. Jó, de jó volt, nekem tetszett. Nekem tetszett. Semmit nem vártam tőle, ugyanígy Warhawk szinten ültem le, semmit nem vártam tőle. Egy délutáni matiné volt, másfél órában, szórakoztató volt, látványos volt. Annak, aminek szánták, tökéletes volt. Abból sem akarta többet kihozni. Dehogy nem. Magából a filmből nem, de volt pletyka arról, vagy elképzelés, hogy az trilógia lett volna, csak aztán, mivel az első úgy szerepelt, ahogy azért az gyorsan dobták is az ötletet. Igen, hát, mert annak eleve egy rossz ötlet volt azt a játékot filmre vinni, mert az átlagos nézőnek, aki nem ismeri a videójátékot, maga a cím, meg maga a plakát is annyit mondott, hogy a terrorizmus hercege főszerepben a meleg kovbolyjal. És ezt az emberek nem nézik meg ezt a filmet. De hát szerintem ez tényleg még számított? Akkor abszolút, persze. Szerintem. Meg maga egyébként a film sem volt egy olyan, ahogy mondod, egy ilyen leülsz kellemesen elé egy pohár borral, és megnézed. Arra jó, de nem volt semmi különös. A Warcraft film ellenben, amit a Duncan Jones, a David Bowie-nak a fia, és aki a Moon rendezője, meg a Source Code rendezője csinál, azt szerintem tök ígéretesnek néz ki, de annyira szar a marketingje, hogy meg fog bukni. Annyira szar a marketingje, hogy én miután megnéztem a legutóbbi trailert, ami alatt egyébként technó volt, egy Warcraft trailer alatt. Feldühítettem magam rajta, és beszóltam a Duncan Jonesnak Twitteren, hogy ez egy rakás szar, és hogy képzelik, hogy ez mi, miért nem tesznek alá normális zenét, és válaszolt. Azt mondta, hogy menjek máshova dühöngeni, ő nem tud rajtam segíteni, ami teljesen jogos volt a részéről. De ettől függetlenül fenntartom, hogy azt a filmet, és ezt meg is írtam neki, és ebben ezzel egyet is értett, félig meddig, már amennyire egyet érthet nyilvánosan, hogy el fogja sülyeszteni a marketing. Nem tudják, hogyan kell eladni. Technót tesznek a trailer alá, szar klippeket adnak ki belőle, az embereknek azt mondja, hogy ez egy valami rakásszar holott. Szerintem tök ígéretes, és látszik, hogy az ember szerelmes az alapanyagba. Úgyhogy arra kíváncsi vagyok, hogy mi lesz abban. Ez is olyan, mint amikor olyan ember kezébe kerül valami, amire fogalmuk nincsen. Igen. Igen. Tehát, hogy ők azt látják, hogy Warcraft és a sok geek videójátékos otthon nyomkodja, kurva sokan, fogalmuk nincs, hogy micsoda, hogy ennek vannak előzményei, hogy ennek egy komplet univerzuma van, hogy az első játékokban milyen sztorik voltak, mit tudom én, hanem basszunk bele orkokat, meg nyomjuk bele a CGI-ja, meg nézzen ki jól, meg repkedjenek a madarak, meg legyen benne akció, meg dugjuk meg a félig ork, félig izé lányt, és akkor már biztos nagyon jó lesz. De látod, pont ez az, hogy a trélerekből az derül ki, hogy ott valami szerelmi szál van a félig ork, félig, vagy félig drájnej, félig ember lányjal, és mint kiderült, nincs, az csak úgy van összevágva a trélerekben, tehát abszolút félrevezető a marketingje. Igen. Nem, de tényleg az a baj, hogy egész egyszerűen kétszer is láttam a trélert moziba, vagy háromszor talán most az elmúlt egy hónapban, ugye a Superman Batman meg ezeket voltam moziban megnézni, és előtte lejátszották, és basszus, egy minimálisan sem hozott lázba. Igen. De tényleg egész egyszerűen nem tudták, nem az, hogy egy kicsit azokat a pontokat, főleg nekem, aki még ismeri és szereti is a sorozatot, hát mit tudnak akkor nyújtani egy olyan embernek, aki azt se tudja, mi ez? Igen. Tehát nem értem, hogy tehát ennél rosszabban pozícionált filmet nem vagyok szakember, nem tudnék most jobb megoldást mondani, hogy kellett volna, de lehet, hogy ha kapnék egy napot, akkor összedobnék egy jó reklámkampányt, mint ez a borzalom, amivel tolják most így a mozikba. És igen, így értek, hogy akkor bukó lesz, hogy... Igen. A helyzet az, hogy ez a film elkésett, tehát ha 5 évvel korábban, vagy 6 évvel korábban jön, akkor a World of Warcraft népszerűségének még egyfajta ilyen platóján kapta volna el, de most már nem, most már pont az ellenkezője van, éppen most, aki játszott valaha World of Warcraft-tel, nézel rá az e-mailjére, Blizzard küldött neki egy e-mailt, hogy megkapja a legutóbbi expanziót, vagy lehet, hogy az összes többit, mert egy ilyen akció is van ingyen, és kap x nap ingyen game time-ot, csak jöjjön visszajátszani. Tehát látszik, hogy most már azért nem ott tart a WoW, mint ahogy tartott 10 éve, de miért is tartana ott? De szót nem szólhatnak. Tehát... Egy szót nem szólhatnak, így van. Azt egyébként lehet tudni, hogy a film az valamennyire is követi, vagy valóban csatlakozik a Warcraft a lore-ba. Filmnek a, talán úgymond a baja a nagy közönség szempontjából, hogy abszolút hű az első játékhoz. Az első játékhoz. Tehát az első RTS-hez. Ami az Orcs vs. Humans, tehát azt a sztorit, amikor átjönnek a saját világukból, és az első összecsapások és a nyílt háború az orkok és az emberek között. És gondolom, akkor valószínűleg kihagyják a pont azt, ami ugye a World of Warcraft belekavart az utolsó utóbbi kiegészítőkkel. Köszönjük, szóval nem tudom, miről szól az utóbbi. Igen, ez egyébként a Warcraftnak egy ilyen nagyon egyrészt a bája, másrészt film szempontjából a veszte legalábbis azoknak, akik mondjuk rajongók, Hogy olyan komoly lore van mögötte, ugye annyi összefonódott történet, ami ugye most már a World of Warcraft szépen valamennyire visszaszivárog a stratégiai játékokba is, sztori szempontjából, hogy nincs egy szelet, amit ki tudsz szakítani belőle. Van egy szelet, amit ki tudsz szakítani belőle, illetve nincsen, mert fel kell vezetni, és ez a film pont arra lett volna jó. Szerintem, és én nem vagyok a Warcraft lore-nak hatalmas ismerője, de szerintem egyfajta megegyezéses vélemény, hogy mindenki a Warcraft 3 Frozen Throne plusz Frozen Throne sztorit látná szívesen. Igen, az mondjuk még úgy valamennyire külön. Igen. Azt meg lehetett. Csak azt föl kell vezetni, azt magában nagyon problémás lenne megcsinálni minden felvezetés nélkül. Ahhoz lett volna jó, hogy csinálnak egy úgymond alap Warcraft filmet, amiben bemutatják a világot, felvezetik, hogy kik itt a hősök, kik itt a főbb szereplők, mi a felállás, és abból kinövesztenek egy Warcraft 3 mozit, nem feltétlenül a harmadik rész, de egy Warcraft 3-on, illetve a kiegészítőjén alapuló mozit. De attól tartok, ez nem fog megtörténni, ez a film, ez eszetlen nagyot fog bukni jelenleg, valamilyen 60 millió dolláros összbevételt jósolnak neki az USA-ban. Azt hazudják róla, hogy 100 millió dollárba kerül, de becslések szerint ennek simán a duplája volt, tehát nagyon nagy bukás lesz. Jézusisten, de hogy? Hát annyira nem is néz ki jól. Nézd, nem néz ki rosszul, tehát így a trailerek szerintem félrevezetőek, ha bemutattak most a PAX East-en egy új trailert, amiből nem jött hivatalos verzió, ami jól néz ki, plusz megint csak visszatérek arra, hogy ez a Duncan Jones, ez egy tök szimpatikus ember, ez egy úgymond mi közülünk való gamer ember, és kicsit már sajnálom is, hogy beszóltam neki. De látszik, hogy rendkívül lelkes. És tényleg ismeri és tudja, hogy mi ez. Csak éppen a stúdió, aki mögötte van, nem tudja eladni ezt a filmet, és ez nem először fordul elő. Szerintem videójáték filmekkel kíváncsi vagyok, hogy az Assassin's Creed-et hogy próbálják eladni, minek próbálják eladni. Ma ezek a nagy filmek, ezek a marketingen állnak vagy buknak. Ha nincs jó marketing, akkor hiába jó a film az halálra van ítélve. Pont. Na, utolsó témánk, ha nincs már ehhez hozzáfűzni valója senkinek, az egy kicsit szomorú, kicsit ugyanakkor örömteli, vagy nem is örömteli, de ilyen dicsőségteljes dolog. Leállították az Xbox 360 gyártását, egy 10 éves pályafutásnak a végére érkeztünk, és eljött az idő, és ezt majd egyébként valószínűleg lehet, hogy cikkek, vagy videó, vagy streamek formájában is a nyári, amúgy sem túl terhelt időszakban meg fogjuk tenni, kicsit visszatekinteni arról, hogy kinek milyen élményei kapcsolódnak az Xbox 360-hoz, és én leszek az utolsó, és ha a Daninak nincsen hozzá élménye, akkor ő egyáltalán nem lesz. Igen, jó volt, sok jó élményem. Egyik legjobb konzol volt ever, szerintem a 360 nagyon sok szempontból. Leszámítva, hogy mindenkinek volt az 3, meg 2 tönkrement. De... Nekem nem. Én szerencsés voltam, mert nekem az Elite-em azt egyszer megvettem, aztán ameddig tovább nem adtam rajta a generációváltáskor, az nekem az bőven kiszolgált mindent. Hát igen, bár mondjuk, hogyha az Elite-tel léptél be, akkor ott már úgy nagyjából kibekkelted a legrosszabb. Igen, a húzósra is átugrottál, igen, igen. Nekem is izén van Halo Reach-es, Limited Edition-ös Slim 360-am, és... Nem, ez nem az új fajta Elite, hanem a régi. A fekete, 80 gigás, tudom, az volt a második, ami... 120. 120 gigás, 120 gigás. Hát kiszolgálta az idejét a konzol. Ugye mi még fejlesztünk rá is, és pont valamelyiknek kellett egyet összepakolnunk, bekapcsolnunk. Én nem kapcsoltam be másfél-két éve biztos a 360-at. Nem volt hálókom, sajnos. És hát azért meg konzultáltam, hogy hát azért elment az időne. A menü rendszer, sebesség, hangos, kicsit orpite, de alapvetően nagyon jó kis konzol volt. Én még beszoktam kapcsolni egyébként gyerekeknek, az ilyen arcade játékokkal szoktunk játszani. A menürendszer lassúságát egyébként mindenkinek javaslom, hogy ha nagyon-nagyon lassú az egész cucc, töltse le újra a profilját. Nálam mágikus módon megoldotta a problémáimat. Nem azt mondom, hogy hipergyors lett tőle, de ötszörös sebességjavulás volt a menürendszerben a profil újra letöltésével. Hát meg ha offline vagy, akkor 10-szer gyorsan. Ezt elhiszem, nálam mondjuk minden offline van, mindegy. Én csatlakozom ahhoz a táborhoz, hogy minden idők egyik legjobb konzolja volt. Tényleg, tehát top 3-ban mindenképpen ott van. Igen, szerintem senki nem vitatja. A kezdeti nehézségektől eltekintve egy rendkívül szolid hardware design, a maga idejében, menői funkciói tekintetében előremutató, és egy hatalmas játékkönyvtár egyébként, amit maga után hagy. Hatalmas. Igen. Úgyhogy azt mondom, hogy akinek volt az, és több évig vele volt, és nem húzta föl magát azon, hogy az első generációs modellek azok gyakorlatilag mára mind halottak, sőt a 2 éven belül halottak voltak, bár pár hónapja láttam egy működő premier képet, képzeljétek el. Jézus, hogy? Valami csoda, nem is tudom. Mondtam a tulajdonosának, hogy most tegye el, mert ez egy különleges példány. Azonnal kapcsolja ki, igen, dobozolja be, igen, légmentesen tegye el. Igen, premium. Nagyon sokat fog élni 10 év múlva, nagyon igen, sokat. Igen, igen. De nem ez volt a jellemző. Ettől eltekintve egy nagyon klassz gép volt, és egy olyan visszatérés történet, amikor egy kvázi, nem is kvázi, sikertelen Xboxból a Microsoft képes volt egy ennyire sikeres gépet csinálni, az Xbox 360-ból. Igen. Tehát ilyen szempontból. Borzasztó innovatívak is voltak vele. Rengeteg dashboardtal, az újításokkal, a party chat, a live rendszer, a lobbik, olyan funkciók, amik ma ugye a PlayStation 4 sokat köszönhetnek így, tehát a Sony Microsoft, hogy úttörők voltak ebbe. Tényleg így visszagondolva, egy csomó olyan dolgot adott nekünk, ami manapság már elképzelhetetlen lenne, ha nem lenne. Ha értetek, hogy milyen gondolok. Így van, és legyen ez az áru gondolat a szokásosnál szerintem némileg hosszabbra húzódó májusi Gamer365 podcastben. Próbálkoztunk egy Zencast nevezetű platformmal, ami nem igazán jött össze, de még fogunk vele próbálkozni, ugyanis ilyen nagyobb játékbejelentések után, ha nem is ilyen egy-másfél órás, de egy fél órás, 40 perces reakció podcasteket szeretnénk tartani a jövőben. Úgyhogy ezekre számítsatok, numero 1, numero 2 pedig kövessétek a streamjeinket, aki jobban nézi az oldalt, azt látta az utóbbi pár hétben, egy hónapban elkezdtünk komolyabban aktívak lenni játék streamelés terén, ezt a jövőben is tervezzük folytatni. Nem csak új játékokkal, hanem éppen a napokban határoztuk el, hogy amennyire lehet, és amennyire a streamelésnek a korlátai engedik, visszanyúlunk akár 15-20 év távolságba is a streamjeinkkel. Szóval számítsatok erre is, ahogy a júniusi podcastünkre is, ami azt hiszem, hogy szinte teljes egészében már az E3-as várakozásainkról fog szólni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!